tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do trójki do 19. Jest wtorek, 21 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Przemówienie prezydenta Trumpa otworzyło szczyt w Davos. Już zdążyły je skrytykować organizacje ekologiczne. Ustawy o KRS zaprezentowane przez senatorów opozycji są niezgodne z konstytucją, tak twierdzą posłowie PiS. Rosja nie będzie wypełniać orzeczeń międzynarodowych trybunałów, ostrzega były doradca Władimira Putina. Stany Zjednoczone przystąpiły właśnie do pomysłu posadzenia biliona nowych drzew na ziemi, poinformował w szwajcarskim Davos prezydent Donald Trump. To właśnie tam odbywa się 50. Światowe Forum Ekonomiczne, którego motywem przewodnim są zmiany klimatyczne. Rozwojowi amerykańskiej gospodarki towarzyszą intensywne działania na rzecz ochrony środowiska, podkreślał Donald Trump. Mogę z dumą poinformować, że Stany Zjednoczone są w czołówce krajów o czystej wodzie i czystym powietrzu. Według najnowszego raportu nasza woda i powietrze są najczystsze od 40 lat. Jesteśmy zaangażowani w ochronę wspaniałego dzieła boskiego stworzenia i naturalnego piękna naszego świata. Przemówienie Donalda Trumpa skrytykowali w Davos przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace i Oxfam. Obie zarzuciły mu stawianie interesów przemysłu ponad troskę o dobro planety. Stany Zjednoczone uznawane są przez ONZ za jednego z największych trucicieli ze względu na wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery. A więcej na temat Światowego Forum Ekonomicznego powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. O 2,6 wzrosło w grudniu w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Wyniosło prawie 6 400 tysięcy osób. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5604 zł i było wyższe o 6,2 niż przed rokiem. Jeśli patrzymy na to, jak wyglądają takie szersze trendy w ciągu ostatnich kilku miesięcy na krajowym rynku pracy, to widać, że dynamika wynagrodzeń wyhamowała, szczególnie wyhamowała w czwartym kwartale. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego wskazała przyczyny tego wyhamowania. To jest takie uspokojenie, które wynika z jednej strony z trochę słabszej koniunktury w gospodarce, a z drugiej strony może to być taka cisza przed burzą i przygotowywanie się przedsiębiorców na to, co się dzieje w styczniu, czyli na wyraźną ponad 15% podwyżkę płacy minimalnej, która według naszych szacunków jest w stanie podbić dynamikę wynagrodzeń około 2 punkty procentowe. Od stycznia do grudnia 2019 przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5%, a zatrudnienie o 2,7%. Według posłów PiS projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zaprezentowany w ubiegłym tygodniu przez senatorów opozycji jest niezgodny z konstytucją i godzi w sędziowską niezawisłość. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta nazwał projekt senacki ustawą przemocową, gdyż jego zdaniem przewiduje on siłowe mocą ustawy usunięcie kilkuset sędziów, którzy zostali nominowani przez KRS i powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę. Żeby było tak, jak było. I to jest, można powiedzieć, kwintesencja ustawy przemocowej. Przemocą usunąć sędziów, którzy cieszą się powołaniem przez prezydenta, cieszą się nominacją zgodnie z konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa, ale nie cieszą się zaufaniem elit sędziowskich i wspierającej je opozycji. Rozwiązania proponowane przez PiS skrytykował z kolei w Polskim Radiu 24 Tomasz Trela z Lewicy. To jest ustawa, która ma zrobić czystą kadrówę w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie. Tam nie ma ani jednego paragrafu, ani jednego artykułu, który mówiłby o skróceniu procedur sądowych, o zmniejszonych opłatach sądowych. Nie ma ani jednej złotówki więcej na wymiar sprawiedliwości. Tam nie ma żadnej reformy. Zgodnie z senackim projektem sędziowie do KRS mają być wybierani przez sędziów, a nie przez Sejm. Mandaty obecnie urzędujących sędziów, członków KRS zostałyby wygaszone. Były doradca Władimira Putina ostrzega, że Rosja nie będzie wypełniać orzeczeń międzynarodowych trybunałów. Zdaniem Andrija Iwarianowa temu m.in. mają służyć poprawki do konstytucji, które zgłosił Kreml. Inni niezależni eksperci wskazują także na chęć utrzymania przez Władimira Putina władzy po wygaśnięciu obecnej kadencji prezydenckiej. 15 stycznia prezydent Rosji zapowiedział zmiany konstytucji. konstytucyjna, a 20 stycznia już pakiet projektów poprawek skierował do parlamentu. Zdaniem Andrija Ilarionowa, Władimir Putin spieszy się, ponieważ chce zdążyć przed wydaniem międzynarodowego wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu pasażerskiego nad Donbasem. Międzynarodowy Zespół Śledczy obarcza Rosję winą za tragedię, w której zginęło 298 osób. Rosja odrzuca oskarżenia. 9 marca rozpoczyna się proces w tej sprawie, przypomina były doradca rosyjskiego prezydenta. Ilarionow dodaje, że do momentu ogłoszenia wyroku rosyjska konstytucja będzie już zawierała jasne procedury pozwalające na jego odrzucenie. Część poprawek do konstytucji zgłoszonych przez Kreml zawiera przepisy pozwalające prezydentowi na kontrolowanie składu i działalności Sądu Konstytucyjnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje o pogodzie. Co nas czeka w ciągu najbliższych kilkunastu godzin? Tej nocy zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. W północnej połowie kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na południu kraju, około zera ma być w centrum, do plus 4 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ale oczywiście w rejonach podgórskich tam proszę się liczyć z jeszcze niższą temperaturą, od minus 6 do minus 4. Wiatr tej nocy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porwisty zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mnie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urlop tacierzyński. Kto w ogóle, proszę Państwa, wymyślił tę nazwę? Przecież to z urlopem i wypoczywaniem ma niewiele wspólnego. Nieważne, skończyło się. Bardzo miło mi jest mówić do Państwa po raz pierwszy w 2020 roku. Zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w tym roku już po raz 50. spotykają się najważniejsi politycy i biznesmeni na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Tym razem rozmowy w szwajcarskim kurorcie sponsoruje, zdaje się, literka E. Są o ekonomii w połączeniu z ekologią. Na miejscu jest Marcin Pośpiech, który przysłuchiwał się m.in. przemówieniu Donalda Trumpa. Mogę dziś z dumą ogłosić, że Ameryka jest u progu ekonomicznego boomu, którego świat nie widział w przeszłości. Wróciliśmy na drogę rozwoju, odkryliśmy naszego ducha, obudziliśmy potężną machinę naszej przedsiębiorczości. Ameryka rozkwita i tak, to prawda, Ameryka wygrywa jak nigdy w przeszłości. Amerykański prezydent, jak sami Państwo słyszeli, już w trakcie kampanii przed kolejnymi wyborami. O wolny wybór ma też chodzić w innej sprawie, którą zajmie się w Zapraszamy do Trójki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada wprowadzenie przepisów o tak zwanej klauzuli wolności. Na razie mamy do czynienia tylko z próbą ograniczania wolności tym, którzy głoszą poglądy określane mianem konserwatywnych. Nie dopuszczę do tego, tak samo jak nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek ograniczał wolność słowa osobom głoszącym poglądy przeciwne do pani profesor Budzyńskiej. To pokłosie konkretnej sprawy, o której powiemy za pół godziny. O tej sprawie mówi się już głośno i bardzo szeroko, bo właściwie na całym świecie. W Chinach zmarła 6. osoba zakażona nowym typem wirusa. Naukowcy już odkryli, że wirus potrafi przenosić się z człowieka na człowieka. Trzeba mieć kontakt z tym wirusem. W tej chwili prawdopodobieństwo, że trafimy na osobę zakażoną tym koronawirusem, jest bardzo niewielkie. Coraz większe za to znaczenie w kosmicznym biznesie mają łaziki rodem z Polski. W Kielcach odbędzie się 4. edycja europejskich zawodów tych zaawansowanych maszyn. Chcemy usprawnić systemy wizyjne, systemy autonomiczne, żeby łazik więcej potrafił samodzielnie. Dostaniemy wtedy więcej punktów, ponieważ konkurencje są oceniane lepiej przez jury. Gdyby jury miało oceniać miłość babci do wnuków, to bez wahania byłoby 10 na 10. Jest to coś innego niż macierzyństwo. Jest to tak bezinteresowna miłość, taka spokojna miłość, bo jednak jak się jest matką, to jest się obarczonym nocnym wstawaniem, chorobami, a babcia tylko kocha i rozpieszcza. Proszę mi już lepiej o noc. W nocnym

Karpel w programie Trzecim Polskiego Radia. Piosenka dnia i Quicksilver. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Mówiąc krótko, dzisiaj Dzień Babci. Dlaczego kochamy nasze babcie? Dlaczego one kochają tę niezwykłą życiową rolę? Kto mnie może kochać więcej? Marna, grzejesz moje ręce. Zszywasz spodnie, budzisz rano, miód smarujesz mi na chlebie. Mam dwie babcie. Babcia Basia jest bardzo pozytywna, zawsze jest dobrej myśli, jest bardzo aktywna, dużo spaceruje, gotuje. Z kolei babcia Madzia fascynuje się historią i chętnie dzieli się swoją wiedzą, dużo o tym opowiada, plata w historię wątki rodzinne. A ty, Leon, za co kochasz swoją babcię? Za to, że mi puszcza bajki. Za to, że mnie kocha, a ja ją też kocham. A jaka jest twoja babcia? Fajna, miła. Lubię najbardziej grać krable z babcią. Ona jej miała. Czego życzysz swojej babci? Prezentów. Będziesz się dzisiaj widziała z babcią? Tak. Specjalnie przyjeżdża do mnie. W oparciu o obserwacje jestem w stanie określić, że babcie coraz bardziej angażują się, jeżeli chodzi o opiekę, takie aktywne życie z dziećmi. Aleksandra Waluś, wychowawczyni w przedszkolu niepublicznym Piccolo. Pierwsze dziecko to się rodzi i wychowuje, a drugie rozpieszcza. I najczęściej wnuczęta są już tymi drugimi dziećmi. Dzieci za każdym razem do tych osób inaczej się odzywają i zwracają. Dla nich są to osoby, z którymi naprawdę aż milej spędzać czas. Powiedziałabym pani, jak to jest być babcią. To jest rozkosz życia, naprawdę. Mam cudownych wnuków, bardzo zdolnych, bardzo dobrych. Tak. A ilu ma pani wnuków? Dwóch wnuków mam i wnuczkę. Już kwiaty dziś otrzymałam, wiązankę od nich. Jak to jest być babcią? Dla mnie jest to najwspanialsze uczucie. Czekałam na to dość długo. Jest to coś innego niż macierzyństwo. Jest to tak bezinteresowna miłość i taka spokojna miłość, bo jednak jak się jest matką, to jest się obarczonym nocnym wstawaniem, chorobami, a babcia tylko kocha i rozpieszcza. Za co kochasz swoją babcię? Bo ona mi nastawia moje ulubione bajki i bawi się ze mną, maluje mi paznokcie. No więcej czasu jest, można poświęcić dziecku, wnusiowi. Taki spokój, na tych spacerkach człowiek się sam wycisza z dzieckiem. A to jest pierwszy wnuczek? Tak, pierwszy. Jak ma na imię? Wituś, Witold. Babcie zawsze będą mi dziadkowie takimi osobami, z którymi chcę spędzać się naprawdę ten czas, bo właśnie kojarzą się z przyjemnościami. Ty mnie kochasz, a ja, babciu, bardzo, bardzo kocham ciebie. A z babciami i wnuczętami rozmawiała Monika Rutke, prywatnie wnuczka babci Peli, lat 96. Przy okazji, pozdrawiając wszystkie babcie, przypominamy, że już jutro Dzień Dziadka. Ja chciałem pogratulować redaktorowi Wyszdze. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem i mam też nadzieję, że pan redaktor się deklinuje. Decyzji, którą podjął o tak zwanym urlopie tacierzyńskim, jako ojciec dwóch córek w wieku szkolnym też skorzystałem swego czasu z takiej możliwości i uważam, że ten czas spędzony z dziećmi i ta więź, która powstaje wtedy dla ojca, jest bezcenna. Pewnie, że się deklinuje. Bardzo dziękuję. Chociaż zdaje się to urlop ojcowski, chyba ktoś zwrócił uwagę, tak się precyzyjnie określa te dwa tygodnie, prawda? Bardzo państwu dziękuję. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 16. Trochę a propos syn miasta i T-Law w programie trzecim. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię. Nie mogę spóźnić się, kochanie, nie oszukam cię. Zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym nie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Między niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem. To program Trzeci Polskiego Radia, już 16.21. Zapraszamy do Trójki. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, na miejscu Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. To takie miejsce, najwyżej położone miasto w Europie, zdaje się, gdzie co roku dyskutuje się o gospodarce przede wszystkim, ale to jest takie miejsce, gdzie dyskutuje się o problemach świata, także tych pozaekonomicznych. W tym roku chyba w Davos nie jest inaczej. No przede wszystkim atmosfera tego miejsca zdaje się zupełnie niezwykła, prawda? Tak, to prawda, Davos to jest przepiękny kurort narciarski i też to prawda, że nie tylko o pieniądzach tutaj się rozmawia, chociaż są i sceptycy, którzy mówią, że koniec końców i tak zawsze ta rozmowa musi skończyć się na finansach, ale tym wiodącym tematem w tym roku w Davos jest ekologia. Ja jadąc tutaj do Davos widziałem grupy ekologów, aktywistów ekologicznych, którzy piechotą szli do Davos na to dzisiejsze spotkanie, które tak naprawdę dzisiaj się rozpoczęło. A dziś w Davos przepiękna narciarska pogoda, ale na ulicach łatwiej niż wielbiciela białego szaleństwa spotkać tu policjanta z psami czy żołnierza. W sumie w tym niewielkim mieście, kurorcie, bezpieczeństwa pilnuje około 5000 funkcjonariuszy. Do tego od samego rana towarzyszy nam tutaj odgłos wirników helikopterów krążących nad głowami. No właśnie, po co te wszystkie środki ostrożności? Wiadomo, mówiliśmy, najbogatsi, najmożniejsi. Ale dziś szczególnie widać, że Davos zamieniło się w prawdziwą twierdzę. Wszystko ze względu na obecność jednego człowieka. Chociaż jesteśmy w Davos i tak mogłoby się zdawać, to co Państwo słyszą nie jest tykaniem szwajcarskiego zegarka. To tykanie wyborczego zegara, które dziś w centrum konferencyjnym Światowego Forum Ekonomicznego było słychać wyjątkowo donośnie. W listopadzie prezydent Donald Trump będzie ubiegał się o reelekcję. Nie był więc wielkim zaskoczeniem fakt, że w swoim półgodzinnym wystąpieniu większość czasu poświęcił własnym dokonaniom. Mogę dziś z dumą ogłosić, że Ameryka jest u progu ekonomicznego boomu, którego świat nie widział w przeszłości. Wróciliśmy na drogę rozwoju, odkryliśmy naszego ducha, obudziliśmy potężną machinę naszej przedsiębiorczości. Ameryka rozkwita i tak, to prawda, Ameryka wygrywa jak nigdy w przeszłości. Na poparcie tych tez Donald Trump bardzo długo wyliczał ekonomiczne dane. Suchej nitki prezydent nie zostawił też na swoich poprzednikach. Jak tłumaczył, to właśnie ich fatalna polityka sprawiła, że zdecydował się ubiegać o najwyższy urząd w państwie. W czasach rządów poprzedniej administracji upadło prawie 200 tysięcy firm, pensje spadały, 5 milionów Amerykanów wypadło z rynku pracy, a 10 milionów musiało ustawić się w kolejkach po darmową żywność. Klasa średnia zaczęła się kurczyć, miliony ciężko pracujących osób czuło, że o nich zapomniano. Z ust przywódcy nie padło ani jedno słowo o sytuacji na Bliskim Wschodzie, konflikcie z Iranem czy wizji świata, jaką ma Waszyngton. Wyjątkiem były Chiny i ostatnio zawarte porozumienie z Pekinem, które uznano za zawieszenie broni w wojnie handlowej między mocarstwami. W przeszłości wiele nas dzieliło, ale moje relacje z prezydentem Chin obecnie są doskonałe, nigdy nie były lepsze. On walczy o Chiny, ja o USA. Mogę powiedzieć, że się kochamy. Wiodącym tematem tegorocznego Davos jest ekologia. Prezydent Trump krótko i sceptycznie odniósł się do zapowiedzi rychłego kataklizmu grożącego ludzkości ze względu na wzrost temperatury na Ziemi. Jednocześnie zapowiedział, że Stany Zjednoczone przyłączą się do inicjatywy zasadzenia 3 bilionów drzew, którą ogłoszono w czasie ubiegłorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wśród przedstawicieli wielkiego świata polityki, wielkich pieniędzy, także polskie nazwiska, tam silna polska delegacja i wyraźna polska obecność w Davos, prawda? Zgadza się. Po raz drugi w Davos obecny jest tak zwany Polski Dom, Polish House. To jest inicjatywa stworzona przez PZU i PKO. To jest miejsce, które ma promować Polskę, ma być taką naszą tutaj ambasadą. I dzisiaj tak naprawdę wieczorem o 18.30 oficjalne otwarcie Polskiego Domu tutaj w Davos. Otwarcie, którego dokona prezydent Andrzej Duda. Ale są tutaj także ministrowie, chociażby minister finansów. Niebawem do Davos przyjedzie także premier, ale są też przedstawiciele wielkich korporacji, także chociażby prezydent Chorwacji, premier Estonii. Także zapowiada się długi wieczór, długich rozmów i negocjacji także o Polsce, także o Trójmorzu. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Na miejscu Marcin Pośpiech. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję. Davos powróci jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej w bardzo ważnym projekcie. Do usłyszenia po 18.30. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. O świecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia.

no i domu rodzinnemu. I ile razy byliśmy u dziadka, a nawet żeśmy mieszkali jakiś czas, to ten dom był przyciągnięty muzyką. Muzyką, muzyką i muzyką. I pieśnią. No to były fantastyczne lata. A babcia była piękną kobietą. Żyła dokładnie 96 lat. Daj Boże każdemu dożyć takiego wieku. Bardzo dziękuję panie Adamie za ten telefon i oczywiście wszystkim babciom dzisiaj najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim paniom życzymy dużo, dużo zdrowia. 16.35. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę flamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Duża żółta taksówka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To Martyna Jakubowicz. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada wprowadzenie przepisów gwarantujących wolność słowa na uczelniach. Propozycje zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym mają jeszcze w tym tygodniu trafić do konsultacji społecznych. Minister nauki reaguje w ten sposób na to, co wydarzyło się na Uniwersytecie Śląskim. Studenci tej uczelni oskarżyli profesor Ewę Budzyńską o narzucenie tradycjonalistycznego światopoglądu w sprawach rodziny. Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu wszczął postępowanie przeciwko pani profesor. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Witaj. Dzień dobry. Co wicepremier Jarosław Gowin zamierza zrobić w tej konkretnej sprawie? No po pierwsze minister nauki przyznaje, że to nie pierwszy raz, kiedy to na polskich uczelniach ogranicza się wolność wypowiedzi. Tyle tylko, że jak dotąd sankcje dotykają wykładowców o tradycyjnych poglądach. Pani profesor Budzyńskiej postawiono zarzuty dyscyplinarne za to, że stwierdziła, iż trzonem rodziny jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Chodzi o zastraszenie innych uczonych, którzy mają identyczne poglądy, aby rezygnowali z ich głoszenia. Na razie mamy do czynienia tylko z próbą ograniczania wolności tym pracownikom akademickim, którzy głoszą poglądy określane mianem konserwatywnych. Nie dopuszczę do tego, tak samo jak nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek ograniczał wolność słowa osobom głoszącym poglądy przeciwne do pani profesor Budzyńskiej. W związku z tym wicepremier Jarosław Gowin zapowiada nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym i wprowadzenie przepisów mających zapewnić wykładowcom wolność głoszenia swoich poglądów. Po pierwsze, generalnej klauzuli wolności, przypominającej wszystkim na uczelniach, że wolność jest wartością, bez której nie ma nauki. Po drugie, wprowadzimy osobistą odpowiedzialność rektora za zagwarantowanie tej zasady wolności na uczelni. I wreszcie chcemy powołać komisję, która będzie stała na straży wolności wykładów, wolności badań naukowych. To nie będzie ciało funkcjonujące przy ministerstwie, tylko ciało funkcjonujące przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego. Propozycje mają jeszcze w tym tygodniu trafić do konsultacji społecznych. Jeśli klauzula wolności faktycznie ma chronić wszystkich niezależnie od poglądów, to takie rozwiązanie jest warte uwagi, uważa poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak. Cieszę się, że pan premier dostrzega potrzebę i stwierdza takie hasło, że będzie wprowadzane, jeśli chodzi o wolność słowa w uczelniach. Czym innym jest wolność słowa, czym innym jest jakby narzucanie też swoich poglądów, czy też światopoglądu. Nie chcę oceniać pani profesor, bo pojawiły się słowa, że oczywiście czy w jedną, czy w drugą stronę. Pan premier będzie bronił tej wolności słowa, bo to faktycznie te słowa padły i okej. Interwencje w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej zapowiadają też politycy Solidarnej Polski. Minister środowiska Michał Woś zapowiedział powołanie zespołu do spraw walki z cenzurą na uczelniach. Dodał, że w prokuraturze złożono już powiadomienie, by sprawdzić, czy w tej sytuacji nie doszło do dyskryminacji. Będziemy monitorować tego typu przypadki, bo niestety przypadek pani profesor Budzyńskiej jest już skrajny, jawny, dyskryminujący. Natomiast według raportu jednej z organizacji pozarządowych jest to już 28 przypadek w ostatnich kilku latach właśnie dyskryminacji ze względu na poglądy takiego wprowadzania typowej cenzury na uczelnie. Tymczasem profesor Ewa Budzyńska postanowiła odejść z Uniwersytetu Śląskiego. Zdecydowałam się na ten gest, ale jako protest. Dlaczego? Dlatego, że nie może powrócić forma cenzurowania, w jakiejkolwiek sytuacji cenzurowania zajęć, ograniczenia tutaj wolności uprawiania badań czy interpretacji badań. Ja jestem socjologiem, więc także tematów, jakichś wydarzeń, procesów, które się toczą i w Polsce, ale także i na Zachodzie, no nie można pominąć. Ja mam prawo do krytycznego omawiania, do krytyki. Rektor uczelni profesor Andrzej Kowalczyk w wydanym specjalnie oświadczeniu napisał, że wolność słowa należy do najważniejszych wartości, na jakich opiera się wspólnota akademicka Uniwersytetu Śląskiego. Dodał, że w tej sytuacji niełatwo jednoznacznie rozstrzygnąć, czy granice zostały przekroczone. Z kolei rzecznik Uniwersytetu Jacek Szymik-Kozaczko podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Chciałem podkreślić, że pani profesor nie jest ukarana, trwa cały czas postępowanie, jest na razie jedynie wniosek rzecznika, a o ostatecznym rozstrzygnięciu zdecyduje komisja dyscyplinarna niezależna od władz rektorskich. Jest ona powołana przez Senat, a więc przez wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego. A komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą profesor Ewy Budzyńskiej 31 stycznia. Wcześniej rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego złożył wniosek do komisji o ukaranie wykładowczyni naganą. Informacje i opinie w tej sprawie zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie Mariuszu dziękujemy. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. David Bowie w programie Trzecim Polskiego Radia. Już teraz. 17 minut zostało do 17. It's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. So the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick with the glad it is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting a all-time low. Again. David Bowie w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już 6 ofiar śmiertelnych i 300 osób zakażonych to skutki ataku nieznanego dotychczas wirusa, który pojawił się w mieście Wuhan w Chinach. Do wczoraj nie było jeszcze wiadomo, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Dziś tę informację podała Chińska Narodowa Komisja Zdrowia. Główne objawy choroby wywołanej nowym koronawirusem, bo tak się go określa, to wysoka gorączka i niewydolność oddechowa, tłumaczy doktor habilitowana Katarzyna Pancer z Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jeszcze nie znamy pełnej biologii tego wirusa. Jest dość blisko spokrewniony z koronawirusem SARS i MERS. Nie wiemy jeszcze, jaka jest droga szerzenia się, skąd on się wziął. My to będziemy poznawać, to znaczy mówimy o lekarzach, wirusologach. Środowisko na poziomie światowym się łączy, informuje i jesteśmy informowani na bieżąco. Sprawa koronawirusa Wuhan nie jest w żadnym wypadku ukrywana, tylko po prostu wszyscy się dzielą wiedzą i dzięki temu jesteśmy na bieżąco. Szefowa przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, dr Paloma Cucci. Na podstawie posiadanych informacji nie widzimy powodu wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Najważniejsze, żeby ludzie wiedzieli, jak chronić się przed infekcją. Myć ręce, zakrywać twarz, starannie gotować posiłki. Kiedyś Chiny były wyizolowane, no teraz ruch jest duży. Oczywiście, że jest to ruch duży, są samoloty, ale proszę pamiętać, że trzeba mieć kontakt z tym wirusem do 1 metra z osobą, która choruje. W tej chwili prawdopodobieństwo, że trafimy na osobę zakażoną tym koronawirusem jest bardzo niewielkie. Nawet w samolocie? Oczywiście, że nawet w samolocie. Proszę policzyć, ile jest Chińczyków. No, dużo jest. No właśnie. No. Miasto Wuhan liczy około 11 milionów mieszkańców. A przecież ile osób zachorowało? Proszę policzyć sobie prawdopodobieństwo. Na razie profilaktyka dotyczy tylko tego regionu Wuhan. Czyli tam, gdzie to ognisko jest. Dokładnie tak. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki. I z tego, co wiem, na innych lotniskach, czyli na przykład w Stanach, są pasażerowie sprawdzani, ale tylko ci, którzy przylatują z tego regionu Wuhan. My tam nie mamy bezpośrednich lotów. My tam nie mamy. My mamy połączenia wyłącznie z Pekinem. Natomiast nasze służby medyczne cały czas monitorują sytuację i w razie potrzeby są gotowe niezwłocznie zareagować i pomóc pasażerom w przypadku, gdy byłoby podejrzenie, że pasażer jest zarażony tym wirusem. Tak troszkę dmuchamy na zimne na razie. I musimy analizować sytuację i obserwować, natomiast absolutnie nie powinniśmy wpadać w panikę. Tym bardziej, że się zmienia sytuacja. Wirus jest w Tajlandii, jest w Japonii, jest w Korei Południowej, więc taki zupełnie spokojny to też nie jest. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że wirus jest. To osoba zakażona pojechała z objawami. Tak. Nie wiemy teraz, czy została przecięta droga szerzenia się wirusa. Tego wirusa już nie będzie. W Tajlandii na przykład. Nie wiemy tego. Ale wiemy już, że człowiek może zarazić się od człowieka. Tak, ale jeżeli będą wdrożone odpowiednie procedury w szpitalu, to jego już nie będzie za powiedzmy kilka dni, bo zostanie dezynfekowany wirus i w tym momencie nie dojdzie do zakażeń kolejnych osób. Czy w związku z pojawieniem się nowego wirusa zostanie wprowadzony stan globalnego zagrożenia zdrowia publicznego? Decyzję w tej sprawie ma jutro podjąć Światowa Organizacja Zdrowia, a tematem zajęła się Ewa Dudzińska. The Black Keys w programie Trzecim Polskiego Radia, 10 do 17. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, a po 17:00, proszę Państwa, wybierzemy się na Marsa. Chcemy usprawnić systemy wizyjne, systemy autonomiczne, żeby łazik więcej potrafił samodzielnie. Polska za głębiem produkcji łazików. O tym więcej po 17:00. Teraz numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kiedyś codziennością będą trąby,